بسم الله الرحمن الرحيم حشر كان وحو كبل هذا نيا آيات قمتم يسدحات أو قرآن كسمده سورة النجم حدق سورة لهم عادي مكية مكية سورة دكتين وآياتها إلهادنا اثنان وستون آية وي لحظا إيا لبا آية بدوي سورة دين موسى في الجلوم إحاليرا سورة النجم أياليرا waa kelimadaas ay ku bilaabanayso oo tafsiirkeeda aynu sheegi doono oo ilaahay uu dhihi doono waa najmi ilaa hawaa uu dhihi doono qadmiyada noocaasa wax badan aanu qur-aanku soo marnay hay waxaa weeye oo kulliya bacli kamida in lagu magacaabo qaacidada aheed weye min bacdi tasmiyatin kulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi si aynu soo dhihi jirna weeye suuradda tansiiratu najmi ayaa la yidhaahdaa waa suurad makiya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga waramayaa mar hadday suurad makiya ay tahay usuul alcaqiida awya dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaayo ama huwa warisaala bacsigii iyo qiyaamadii axwaalaheedii ayaa looga warami doonaa suuraddan marka inay maki tahay ayaa loo badan yahay qaar yidhaahdeenaa jira alladiina yastanibuuna kabaa'ira alismi walfawaaxisha ayaddaas ayaa madaniya xataa dad yidhaahdeen dhammaanteed waa madani way jiraan laakiin siyaaqa marka la fiiriyo suuraddaani waxay noqonaysaa maki axaadiisana soo aroortay maxaa yeele xadiis saxiixa waxaa la wariyey inay suuraddaanu tahay suuradkii ugu horreysay oo rasuulkeenu calayhi isalaatu wasalaam ahlu maka uu ogeysiiyey oo ay wada dhegeysteen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aakhirkeeda uu sujuuday ee sajdatu talaawo ay ku jirto muslimiintuna ay sujuudeen gaaladuna ay sujuudeen ayagoo markaasi sheeganaya oo u malaynaayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu aalihadooda uu ammaanaayo in la dhihi jiray umay ibnu khalaf ayaa waxaa weeye kaf caraa-ina dhulku ka soo qaaday oo wejiga iska saaray ayay dhahay yaftii haada kan ayaa ugu filan anigu ma sujuudaayo laakiin sida saxiixa ahoo la wariyey kulligood way sujuudeen zacmigeeda ayaa ka wuxuu ahay inuu nabi calayhi isalaatu wasalaam aalihadooda uu ammaanaayo ayay sheegteen suuradda aynu meeshaanka gelayna iyo suuradda hadda aynu kasoo baxnay suuradda hadda aynu kasoo baxnay aakhirkeeda ugu dambeeyey iyo suuraddan awalkeeda munaasabo ayaa ka dhexaysa la yidhi maxaa yihi ilaahi subxaanahu wa tacaala suuradda hadda aynu kasoo baxno suuratu dhuur waxaa ilaahay aakhirkeeda uu nagu soo dhahay wa min alleyli fasabixu waidbaara nujuumu dha ilaahay waidbaara nujuumu markuu la yihi suuraddan awalkeedana ilaahay wuxuu dhahay wanajmi ilaa hawa ayuu dhahay markaasaa waxaa ka dhexeeya labada suuro munaasabada noocaas ayaa ka dhexaysa bismi illahi araxmaani araxiim wanajmi xidigii ayaan ku dhaartay dha ilaahay hidaayaatigii hawaa uu hoobto maa dalla mallu min saaxilukum saaxibkiina nabi maxameda wamaa qawaa mana baadi dheehin ayuu dhahay ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wanajmi xidigiyaan ku dhaartay dha ilaahay hidaayaatigii hawaa uu hoobto oo tafsiirka najmiga waa la ysku khilaafay mufasiriinta culimada qaarkeed hadda sida jaalin kuwa uu dhigaayo waxaa weeyaa la yidhi asturayaa weeye waa xidigahan oo loo yaqaano lixaa weeye waa dhowr xidig oo bacdigood uu muuqdo bacdigoodna uu qarsoon yahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu ka arki jiraa la yidhi kow iyo tobanuu ka arki jiraa la yidhi laakiin hadda annagu waxaan ka aragnaa uun sida badan oo dadku lixaaha iska dhahaan laakiin intaas way ka badan yihiin hoobashadan uu hoobanayo xidigaano waa marka waxaa weeye la weynaayo cinda duluuci lfajri weeye fajarka dhalashadiisa agteeda ayaa la weynayaa culimada qaar waxay yidhahdeen xidig kasta oo cirka ku yaalla ayaa loola jeedaa oo waxay noqonaysaa markaasi jamiicu nujuum culimada qaar waxay yidhahdeen xidigan ilaahu uu ku dhaaranayo xidiga zuhro la yidhaahdo weeye qaar waxay yidhahdeen waa sicro oo haddii ilaah yidhahdo anigu tegi doono suuraddan waana huwa rabu sicra ayaa noo imaan doonta oo markaasi bacdu lcarab ay caabudi jireen qaar waxay yidhahdeen najmigaana waa qur-aanka hawaana waxay noqonaysaa qur-aanku waa soo degay maxaa yeele qur-aanku isagoo munajama oo lagu waktiyeeyey 23 sano ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu kusoo degaayey. qaar waxay yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam macnaa hawaana waxaa weeye masala wuxuu kasoo degay min almicraaji weeye, oo samada ayuu ka yimid isagoo micraaji kasoo degaayo. qaar waa jibriil ay dhaheen hawaana waxaa weeye masala bilwaxyi ayuu noqonaysaa, waxyi ayuu lasoo degay. waxaa kaloo laysku khilaafay marafka caamilkiisa. qaar waxay yidhahdeen waa macmuulun limaxduufino, taqdiirku waxaa weeye uxsimu binnajmi waqta hawiyihi, taasna waa layidhi. inkastoo hadda taas waxaa weeye eeraadtaas iyaga laftirkeeda iskaal badan ay keenaysa. bismi illaahi araxmaani araxiim. wannajmi ayuu dhahay ilaahay, xidigi ayaan ku dhaartay idaa waqtigii hawaa uu hoostay dha ilaahay. xidigaas markii uu dhaco oo weliba dhowr xidiga ah ayaan ku dhaartay dha ilaahay. waa xaalad cajiiba weeye. badanaana hadda waxay dhacaan waqtigan aakhiri leylka ayaa la waayaa. waqtigaasoo waqtigii tajaliyaadka ilaahay uu arlabatan soo degaayo iyo naxariista ilaahay ay imaanaysa ahoo waqti cajiiba ah. marka waxyaabaha ilaahay uu dhaaranayo halkaan weeyo, ilaahay wuxuu dhahay oo jawdina noqonaysa maa dalla mal luminow dha ilaahay saaxibukum saaxibkiina nabi muxameda ma uusan lumin, oo waxa weeye can dariiqi huda hanuunka wadadiisa kama uusan lumin. maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ay ku sheegayaan nimankan mushrikiintaahu inuu nabi calayhi salaatu wasalaam wadadii xaqa heeday ee toosneeday uu ka lumay, sidaasay ku sheegayaan. markaasuu jawaabulqasamkii ilaahay wuxuu dhahay maa dalla ma lumin saaxibukum saaxibkiina ma luminow dha. hadda waxa weeye waxaa laga cabiray lafda sux baa laga cabiraa la yidhi, tabkiid ayaa looga dhigayaa mushrikiinta la yidhi, ayaa ayagoo lagu ogeysiinayo inay nabiga garanayaan siday ilmahooda u garanayaan. arrintan hadda ay u misgelinayaan oo naqsigaana nabigu laayaqa uusan ahaynin, dariiqa hanuunka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama uusan lumin. wamaa qawaa ayuu dha ilaahay mana baadi dheehin, wamaa qawaa mana baadi dheehin, maa laabakalqaya weeye baadi ma uusan dheehin. qaygan waxaa la yidhaha jahlun min ictiqaadin faasidin weeye, waa jaahilnimo oo ka dhalatay ictiqaad hoosiga ka dhalatay weeye. maxaa yeele qofku markuu jaahil yahay waxaa ku dhasha ictiqaad oo faasida ayuu yeeshaa. markaasaa waxa weeye wax la yidhahdo qawaaya ayuu ku dhacdaa oo xaqa uu ka lumaa weeye. markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala wamaa qawaa mana baadi dheehinow dha ilaahay. haddana waxyigaasa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u imaanayo oo uu ka waramaayo, ilaahay wuxuu yidhi wamaa yandhiqu dhawaaqi maayo, waxyaabaha uu idinla imaanayo anil hawaa hawada ka dhawaaqi maayo, waxa waa-i naftigii ah oo hawada naftiisa kama dhawaaqayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo waxa wadiisa ma sheeganayo. wamaa yandhiqu ma dhawaaqayo ma hadlaayo, anil hawaa hawada kama hadlaayo dhahay, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid hawo iska sheeganayo maaha. iniya ma ahuwa ma aanow dhahay damiirkaa in nutqiga loo celiso yandhiquda laga qaadanayo oo macnaha maayo tatallamu bihi can ilqur'aani waqayrihi la yidhaahdo. hadda dhawaaqa waxaa lamida ficilka ayaa lamida iyo nabiga axwaashiisa dhammaanteeda ayaa lamida, oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma dhawaaqaayo mana faraayo oo ficil la imaan maayo qowl iyo ficilba waxa weeye ilaa waxyi min allaahi tacaala weeye, waxyi ilaahay subxaanahu watacaala kiisa ayuu nabigu ku hadlayaa, ficilkana uu ku sameynayaa, laa can hawaa naftihim aan weeye. markaasuu dhahay alla wamaa yandhiqu dhawaaqi maayo, waxaa idinla imaanayo anin hawaa hawa ka dhawaaqi maayo, inhuwa maa huwa ma ahanow dha ilaahay waxa uu ku dhawaaqayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa waxyin waxyi mooyaane waxyigaasoo yuuxaa loo waxyinaayo, waxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku hadlaayo waxyi loo waxyinaayo weeye, oo ilaahay xaggiisa looga waxyinaayo. allanahu waxaa barbarayow dha ilaahay waxyigaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam shadiidu lquwaa, waxa weeye sifatun limawsuufin maxduufin weeye. allamahu waxaa barbarow dha ilaahay malakun isuu qadaro, malag ayaa barbaray malagaasoo shadiidulquwaa quwadiisa ay barantahay dha ilaahay. marka hadda allamahugaas waxaa loo celinayaa lamiirka maskuurka oo markaasi mas-uul awal kaa weeye, waxauna u noqonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam midka saanigaana waxa u noqonayaa oo markaasi iyaahu laleeyahay waxyiga u laabanaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala allamahu waxaa barbaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxyiga barbaray malaku malag usuu qadaro malagaa soo sadiidul quwaa hawadiisa ay baranta malagaa sadiidul quwaa hadda waxa weye say jibriil weeye say jibriil ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga u keenaayo wax baraayo waxaa arrintaas lagu rajinaaya markay yidhaahdeen inamaa yucallimuhu basar may dhaheen maxamed qur-aanka waxaa wax barbaraayo nin basara ayay yidhaahdeen nin qayna oo markaasi seefo ku tumi jiray mako ayay markaasi yidhaahdeen ninkaas ayaa baraaya oo hadda ka hor aynu kusoo marnay suurati naxl aynuga soo sheekaynay malagaaseeduu miratin ayu ilaahu quwa u saaxiiba ayaa barbaraa wuu ilaahay malagaaseeduu miratin wuu u saaxiiba wuu quwatin weeye wasidatin weeye amase maaragtay abii mangarin weeye xasanin mangar wanaagsan u saaxiiba weeye waa say jibriilaa yiri ilaahay sifaynayaa sifta waa ifaadayda ilaahay malagaasu walxaal huwa isaguna bilcufuqi jihadi uu ku sugan yahay alaclaa oo koraysay sifta waa ifaadowda ilaahay waxay ku cadsantay ilahay qolkiisa callamahu sifta waa ifaadowda ilaahay sifta waa ifaadowda ilaahay istaqara waa sugnaaday walxaal huwa isaguna bilcufuqi jihadi uu ku sugan yahay ha ilaahay alaclaa oo koraysay say jibriil weeye waxa weye ufuqu shamsi weeye qoraxda meesha ay ka soo baxday markay soo dhalanayso asagoo markaasi suuraddiisii isku muujiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray nabiguna markaas uu ku arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulkeenu uu jeeda calayhi salaatu wasalaam meesha la yidhaha qaari xaraa oo ku khalwayn jiray qabla nubuwa weeye say jibriil oo markaasi jihada bariga iyo maqribka intaasoo dhan qariyey ayuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu dhacay ayagoo la miir daboolay asagaana nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aashay inuu naftiisa tusiyo say jibriilo suuraddii ilaahay ku abuuray uu ku tusiyo markaasu waxau ugu yaboohaa layidhi inuu nabigu qaari xare uu tago say jibriil markaasi waxa weeye wuxuu tegay xaggaas ufuqu shamsi ayuu tegay suuraddiisi maaragtaya asagoo isku muujinaya markaasi wuxuu qariyey mashriq iyo maqrib ayuu qariyey markaas weliba hadda say jibriil waxaa intaas markaas markuu ismuujinaayo inta uu muujiyo kaliya ihaaday in yaray ihaaday laba baal oo markaasi garbiyiisa kamid a ayaa waxa uu ku qariyey mashriq iyo maqrib ayuu ku qariyey oo nabi calayhi salatu wasalam saas uu tusiyaa la yidhi waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markii uu soo miiraaday in laga yiri rasuulka inuu dhahay yaa jibriilu maa danantu ana allaha khalaqa axadan calaa misli haadihi suura inuu rasuulkeenu dhahay jibriilow anigu u malaynahaynin ilaahay axad inuu abuuray suuraddaanoo kale iskale markaasuu say jibriil waxau dhahay yaa muxamed inamaa nashartu janaaxayni min ajnaxatiyow dhah anigu waxaan fidiyey laba garab oo garbahayga kamid a wa ina lii situ mi-ati janaaxin waxaana qabaa hau dhahay lix boqol oo garabaan qabaa lix boqol oo garab anigoo le ayaa laba garab keliya ayaan fidiyey waxaad la yaabto waa laba garab u dhah garabka kana waxa weeye shacabiisa ama dalaciisa iyo dhararkiisa waxayna ogyihiin halkii waxa weeye mashriq iyo maqribu uu qarinayaa markaasuu nabi waxau dhahay calayhi salaam ina hadaa lacadiimun u dhahay alla ilaha kana waa wax weyn u dhahay waxaan wax weyn waaye fajibriil markaasa waxau dhahay wamaa ana fii dambi khalqillaahi ilaa yasiiran u dhahay aniga ma ihiyo u dhahay khalqiga ilaahay qaarkood haddii lay barbar dhigo wax yaraan ahu dhahay walaqad khalaqa allahu israasiila u dhahay malaga la yidhaha israasiilaa ilaahay abuuray low situ mi-ati janaaxin asaguna wuxuu leeyahay lix boqol oo garab asagoos garabkiisa halki garab kullu janaaxin minha ayuu dhahay garab kasta oo kamid a fadhi jamiica ajnixatiyou dhahay halkay garab uu leeyahay malaga la yidhaahdo ayuu dhahay israafiil malaga la yidhaahdo israafiil halkiisa garabuu dhahay garbahayga oo dhan oo laysku diray ayuu dhan yahay u dhahay waa arrin markaasi yaab la weeye garbahaygo dhan ayuu dhahay u dhahay wainahu layatalaalu weeye axyaanan waxay dhahay mararka qaarkood waa soo yaraadaa min makaafati illahi tacaala ilaahay cabsigiisa ayuu la yaraanaya malaga intaas dheer xataa yakuuna biqadri wasxi u dhahay ilaa markaas uu ka noqdo shimbirtaan yartaa oo raan yartaa la yidhaha amba isla guurka la yidhaha yar yartaa ilaa uu saa isaaday weye cabsiga ilaahay iyo hawdada ilahay uu ka hegeysanaya weye marka sidaas ayaa markaasi say jibriil nabiga calayhi salatu wasalaam uu waramay haddana ilaahay wuxuu sugayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam malagaas oo waxyiga u keenaayo inuu arkay oo suuraddiisa uu ku arkay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayaa hadallada kufaarta ay sheegayaana waxba aysan ka jirin ilaahay markaa uu leeyahay subxaanahu watacaala fastawaa waa ciqaabow ilaahay walxaal huwa isaguna bilufuqi jahadi uu ku sugan yahay alacla oo sarraysa u dhay ilaahay yaasi laclaadi taas weeye ufuqlacla ayaan dhihi lahay taas weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma danaa ayuu dhay ilaahay suma danaa waa sii dhawaaday dhay ilaahay say jibriil oo nabigu isii dhawaaday fatadallaa waa dhawaasho ziyaadiyey fakaana bina waxa u ahaaday nabiga qaaba qowseyni qadra qowseyni qaanka labadeeda qaabo kale u noqday oo anbasa adnaa wax ka dhow oo tartiib tartiib ayuu inuu soo yaraaday oo suuraddiisi u bedelay oo suuradda u weynaa jiro bani aadamka uu isu ekeynaayo isaga dhigay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid markaas ama soo degay fakaana wuxuu ahaaday dhahay ilaahay subxaanahu watacaala nabiga xaggiisa qaaba qowseyni qaanso labadeeda qaab ama labadeeda qorqor weeye qowseynigaana hadda markaasi ma ahan laba qaanso luulama jeedo qaaba qowseyni qaanso labadeeda qaab weeye labadeeda qorqor weeye qaansada xadhiga labada meeloodee loogu xiro oo kale ayuu ahaaday weeye ayuu maarata u ahaaday oo waacnaa waa isoo dhawaaday weeye halaha markaas intaas ay ku jiraan ayuu u yimiday oo anbasa adnaa wax ka dhaweeye xataa afaaqa ilaa nabigu oo ka miraado wasakana ruuxii argagaxa uu ka dego so waxaa waa waxyeeday dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa cabdiga addoonkiisa jibriila maa owxaa wixii jibriil ugu waxyooday ila nabiy sal allahu aleyh wasalam ay leedahay lama irkankiyaanaa loo kala celinayaa so owxaa waa waxyeeday dhahay ilaahay oo ilaahay yaa waxyeeday ilaa cabdiga addoonkiisa oo jibriil ah maa shay ayuu u waxyeeday owxaa jibriil oo u waxyeeday ila nabiy sal allahu aleyh wasalam baa ku jirta weeye hadda shaygii muuxaa bixig ahay oo laysu waxyeeday lama sheeginaa layidhi waxaa laga wadaa haa layidhi tafkhiiman lishanihi weeye shanigiisa ayaa la weynaynaya oo shaygaas nabiga loo waxyeeday calayhi salatu wasalaam ayaa wax aada iyo aada u weyn ah weeye markaasaa tacdiim la tacdiiminaayo ayaa markaasaan la sheeginaa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa kadabaltu aadiyow ilaahay laabti ma aysan been sheegin maa ra'aa wuxuu arkay rasuulku calayhi salatu wasalaam maa kadabaltu aadiyow ilaahay laabti ma aysan been sheegin maa ra'aa wuxuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka hadda soo waxaa ilaa cabdii maa owxaadaas waxaan haddaan ku laabano horta waxa weeye sheegii muuxaadihigaahay laysuma sheeginaa layidhi ayagoo la tacdiiminaayo laakiin shaygaa muuxaadihigaa waa laysku khilaafaa layidhi mar haddii aan naftan aynu ku cadaani marka qaar waxay yidhaahdeen culummada kamida ma daalacanayno cid la daalacsiiyo ma jirto weeye waxaana nagu waajibaayo inaanu rumayno si duuduuba aan u rumayno culummada weliba salafka saasu u badan yihin weeye qaar waxay yidhaahdeen waa shay macluuma weeye waa macluuma yidhaahdeen tafsiirkiisana markaasi waxaa ku jira khilaaf ayaa ku jira qaar waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu u waxyeeday rasuulka calayhi salatu wasalaam alam yajidka yatiiman fa aawa wajadaka laalan fahada oo markaasi loogu waxyeeday alam ajidka yatiiman fa aawaytuka alam ajidka laalan fahadaytuka alam ajidka caa'ilan faaqnaytuka alam nashrax laka sadrak wawallacnaa canka wisrak alladii anqala dahrak warafacnaa laka dikrak saas babaa ku sheegay qaar waxay yidhahdeen waxaa loo waxyeeday ina aljannata xaraamun cala alanbiyaai jannada waxaa laga xarimay nabiyaasha ilaahay ayaa laga xarimay xataa tadkulahaa yaa muxamed yaa layidhi wa cala alumami waxaa rasuulka loo waxyeeday dheer culimada qaarkoodna jannada waxaa laga xarimay ambiyadu inay galaan ilaa kow adiga aad ka gelays ummadahana waxaa laga xarimay jannada ilaa ummadaadii ay ka gelays ilaahay baa ku celinana maxaa yeele waa la majhuuriyey shayga muuxaadihigaa weeye ilaahay wuxuu dhahay maa kadabal fu-aadu laabti ma aysan been sheegin tasjiid iyo taqfiif la ahyo ma inkirin weyn laabti rasuulka calayhi salatu wasalaam kiisaa heeday maa ra'aa wuxuu arkay oo rasuulka calayhi salatu wasalaam basharkiisa uu ku arkay oo suuraddi jibriil ah afatumaaruunahu miyaad la beedaysaanoon ilaahay mushrikiinow ilaahay baa wuxuu dhahaya kuwa xumoo nabiga kasoo horjeeda afatumaaruunahu miyaad la beedaysiin rasuulka calayhi salatu wasalaam miyaad la beedaysiin ood la muqaalaweysanaysiin calaa maa yaraa wuxuu arkay wa warta maad kula beedaysiin waa kabaa mushrikiinta la kabaabaayo oo inkiraayo ruuxyadaa rasuulka calayhi salatu wasalaam uu arkay say jibriil uu arkay marka inuu mar kale xataa sii arkay aysantaas kaliya ahaynin ayaa allah haddana wuxuu leeyahay wala wallaahi qad xaqiiqeeho ra'aa nabigu waa arkay jibriil suuraddiisa ayuu ku arkay maslatan marrado ukhraa oo kale walaqad xaqaaqa ra'aahu waa arkow dhe ilaahay maslatan marrado ayuu arkay ukhraa oo kale ayuu ku arkay cinda sidrati lmuntaha mamaashada gabkeeda aftiisa ayuu ku arkay cinda sidrati lmuntaha cinda sidrati lmuntaha sidrati lmuntaha afteeda ayuu ku arkay damaashada gabkeeda weye markii rasuulka calayhi salatu wasalaam samaawaadka loo dheelimiyey ihaaday meesha la yidhaahdo sidrati lmuntaha oo tobolada sama ka koraysa meeshaas ayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam soo jibriil uu ku arkay habeenkii la dheelimiyey waxayna aheeda qabla hijrati bisanatinaa la yidhi waa arbacati ashhura la yidhi intaa nabigu calayhi salatu wasalaam uusan hijroonin hal sana iyo afar bis ka hor ayuu ahedaa la yidhi qaar waa yidhahdeen hijrada ka hor saddex sanay ahaaday ru'yada hore marka waxay ahaaday badcul bictay ahaaday marka laba ru'yo ayaa xasilay maaragtay nacwa cashar sinina weye toban sano ayaa laba ru'yo ayuu nabigu calayhi salatu wasalaam uu ku arkay fii jibriil ayuu ku arkay gabdaas la yidhaha sidrati lmuntaha ayuu ku arkay markii samaawaadka loo dhameeyey loo dheelmiyey waa shajara la yidhaha shajaratu nabqi la yidhaahdo oo maaragtay ku taala can yamiini alcarshi carshiga midigtiisa axad gudda oo malaa'igta kamidana ma jiro iyo qeyrkooda ma jiro dha ilaahay marka uu yihi subxaanahu wa tacaala cinda sidrati lmuntaha dhamaashada godkeeda agteeda ayuu ku arkay u dhahay ilahi subxaanahu wa tacaala meesha la yidhaha sidrati lmuntaha ayaa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam uu ku arkay geeddaas oo cajiibtaa weeye xuli iyo xulal iyo sumaar ayaa ku taala la yidhi oo nooc kas ah weeye marka hadda waxaa la yidhi geeddaas sidrati lmuntaha ay culimada qaarkood yidhaahdeen asarta qaar asarna lagu soo guuriyey haddii caleemankeeda mid kamida arlada kan la keeno arlada adduunyada dhan way nuuri laheedaa la yidhi qaar waxay yidhahdeen shajaratu quubaa weeye laakiin sida saxiixa waxaa weeye waa shajaradan sidrati lmuntaha weeye oo godkaa weeye oo meeshaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray weeye cinda sidrati lmuntaha ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala dhamaashada godkeeda agteeda ayuu ku arkay cindahaa agteeda waxaa ahow dha ilahay sidrati lmuntaha jannatu lma'wa dumanka jannadiisa ayaa oo meeshaas shajaratu ku taala sidrati lmuntaha waxaa ku yaalow dha ilaahay jannada la yidhaha jannatu lma'wa ayaa ku taala tawi ilayha almalaa'ikatu jannadaas waxaa u dirma malaa'igta iyo arwaaxda shahaadada iyo mutaqiinta waxaa la yidhi geeddaa shajaratu lmuntaha ah nabigeena calayhi salatu wasalaam markii uu tegey oo la dheelimiyey waxay ku dhahday istawsic biikhwaanii fi lardi khayran ikhwaankayga arlada jooga khayr u dardaaran markaasuu nabigu waxa u dhahday qofkii gooya god sawaba allahu ra'sahu fi naari ilaahay madaxiisa ayuu naarta ku tuurayaa xadiiskaas iyadoo hadda ibnulxaji alhaytami kitaabkiisa la yidhaahdo fataawi alxadiisiya lagu su-aalana waa jiraa marka hadda waxaa laga wadaa god qofki gooya oo markaasi waxa weeye luxaajatin aanan u goynaynin oo markaasi cabas u gooya isagoo lagu intifaacayo haddana ayaa arrintaasaas loola jeedaha la yidhi waxayna kamid aha xadiiskaana markaasi waa waxuu kamid ayaa kamid noqonayaa axaadiisa oo markaasi zawaajirta kamid aho tanfiir ayaa laysaga ridaya oo hadda markaasi gob oo dhan ma ahan oo la gooyo gob kastoo la gooyo arrintaas ka imaamaysaa la yidhi cindaha agteeda waxaa ahow dha ilaahay jannatu lma'wa dumanka jannadiisa ilaahay cid waqti ay dhahay ilaahay subxaanahu watacaala cid waqti ayuu arkow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaqsha sidrata gobka uu daboolow dha ilaahay ma'waktaa wuxuu daboolay cid waqti ayuu arkay rasuulka calayhi salatu wasalaam oo say jibriil meeshaas uu ku arkay yaqsha sidratow dha ilaahay gobka uu daboolay ma'waktaa wuxuu daboolay wuxuu daboolay waa la weynaynayaa shimbir iyo dayrkooda waxaasoo dhan ayaa daboolay waxaa la weriyey rasuulkeena calayhi salatu wasalaam inuu dhahay xadiis ra'aytu sidrata dadki ayaan arkay yaqshahaa faraashun koronkoro iyay dabooleysa oo dahab ah waxaa arkay dhahay caleen kasta oo dadkaas kiisaa marag ayaa ku dultaagan oo ilaahay nasahayo subxaanahu watacaala xadiis waxaa isagana soo arooray rasuulku inuu yidhi calayhi salatu wasalaam dahaba bi jibriil jibriil ayaa ila tegay ilaa sidrati lmuntaha ayuu geeyey wa idan waraquhaa ka aadaaninkii yalad caleemankeedu waxay shabahaan maroodiga dhayhiisa wa idan samaruhaa simaarkeeduna waxay shabahdaa ka qilaalu hajara hajaro magaaladeeda aasuumankeeda. falamaaqasiyaha min amri illahi tacaala, ilaahay amarkiisa marku uu daboolay, maaqasiyaha wixii daboolay faqayarad waa boorsoontuna. fama axadu min khalqi illahi tacaala yaqdiru an yancutaha min xusnaha, axad ilaahay khalqigiisa kamida u awoodana ma jiro inuu sifeeyo. fawuxiya ilaya maa wuxiyou dhahay, wixii lay waxyooday lay waxyooday. fafarada calaya 50 salaatan fii kulli yawmin wa laylatin, ilaahay waxa ugu farag yeelay 50 salaadood oo habeen iyo maalin ah. waxaa kaloo la sheegay waxaa daboolay aan waarisa geli weeye ilaahay awaartiisa waqta mushaahadatiina markii nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam weeye. marka hadda sidratul muntaha, markii nabiga la dheelminayay inuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo ku arkay fii jibriil ayaa ilaahay cadaynaya oo aragtidiisa aysan ku arkaynin kii taliyahoodo markaasi qaari xero markuu joogay ah. ilaahay marka wuxuu dhahay maa zaaqal basaru, araggi ma iilamin araggii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wamaa dhaqaa mana xajidin oo basarkiisu kama iilamin, waxyaabihii markaasi liila qasdaaya inay arko kama gudbinow dha ilaahay liiladaas. maa zaaqal basaru yow ilaahay, basarkii rasuulka ma iilamin, wamaa dhaqaa mana uusan gudbinow dha ilaahay. laqad xaqaaqaha aa nabigu waa arkay oo geeddaas wuxuu ku arkay sifatin muntaha ah min aayaati rabbihi, rabbigiisa aayaadkiisa wax kamid a alkubra oo waaweyn. laqad xaqaaqaha aa nabigu waa arkay dha ilaahay geeddaas dhexeeda wuxuu ku arkay min aayaati rabbihi, rabbigiisa aayaadkiisa wax kamid a alkubra oo waaweyn. aayadihii waaweynee qaar kamida weeye cajaa'ib almalakuut ayuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam safraf oo waxa weeye kii meeshaas looga qaadaa markiisa jibriil ugaga haray oo cagaaran ayuu ku arkay oo ufuqu samaa'i qariyay, iyo see jibriil oo 600 oo garab leh meeshaas weliba see jibriil gardihiisa oo dhan ayuu nabi calayhi salaatu wasalaam uu ku arkay meeshaasna. haddana waxa weeye nabigu kuma uusan maaragtay amiir daweynin, maxaa yeelay labada xaalo iyo midda xaalada hore aysan waa kala duwan yihiin. marka rabbigiisa aayadiisa u arkow ilaahay waaweyn, waxaana weeye cajaa'ib malakuud weeye. asarkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxaana wa tacala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. raxmaan raxiim. casarkeenna wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 19aad, aayadda 19aad ayaan dhihi lahay oo suuratu najmi kamida. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casarkeenna aadihi u dambeeyey dheelminta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam la dheeliyey iyo micraajkii loo kor yeelay samaawaadka aayada ka waramaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam cadamadiisa iyo qadarkiisa weyn ilaahay uu ku tilmaamayo ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaana wa tacaala. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii samaawaadka la geeyey oo uu soo arkay cajaa'ib almalakuut, ilaahay wuxuu dhahay laabtiisu ma aysan been sheegin u dhahay ilaahay wuxuu wasay oo ma aysan beenin. marka allah wuxuu ku dhahay musukiintii kasoo horjeeday miyaad la beegaysaan u dhahay waxyaabaha uu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ra-yada see jibriil oo halkaas uu ku arkay mar labaad. ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaana wa tacaala nabigu waa arkay calayhi salaatu wasalaam jibriil ayuu arkay. markaan hadda waxaa la tilmaamayaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tegay samaawaadka uu tegay oo halkaasii dhaafay oo meesha layidhaha sidratul muntaha ayuu ku arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka sidratul muntaha agteeda waxaa ahowdha ilaahay jannada la yidhaha jannatul mawa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay uu dhahay markii geeddaas la yidhaahdo sidratul muntaha wixii daboola ay dabooleen, araggii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma iilaan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala, mana uusan xad gudbin oo dha ilaahayo basarkiisu shaygii markaasi uu arkay oo inuu arka loo qasdaayay kama uusan iilanin, mana uusan ka gudbin weeye. haddaba ilaahay buu yihi subxaana wa tacaala wuxuu ku arkay samaawaadka rabbigiisa aayaadkiisa waaweyn wax kamid a ayuu ku arkay oo cajaa'ib almalakuut ayuu halkaas ku arkay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay sidaas uga soo waramay oo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo cadamadiisa uu tilmaamay waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey, waxaa ilaahay hadda subxaana wa tacaala usoo joosanayaa nimanku mushrikiinta ahay oo shay asnaam hoy ayay gancahooda ku dhoodhoodeen oo makhluuq hoy ayay weliba sii sameeyeen ay suurad u yeeleen caabudaaya isla markaasina tacdiiminaaya ilaaha subxaana wa tacaala rasuulkiisa horkaas marsiiyey iyo kuwa kanu xaggay ku joogaanaa la leeyahay. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala afa ra'aytum, bal ka warramow dha ilaahay mushrikiinow allah salaata bal ka warrama ilaaha la yidhaahdo iyo walcizaa iza ilaaha la yidhaahdo iyo wamanaata manaato manaatihii asaalifata ee saddexaad al-ukhraa oo kale udha ilaahay ilaahayaashaan idinku aad ilaahayaasha ula baxdeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay bal ka warrama istifhaamu linkaari weye markaasoo loola qasbaayo in lagu tawbiixiyo mushrikiinta caabudaayo asnaamta noocaasa weeye ilaahay markuu noo soo cadeeyey baraahiin oo qaadaco ah xujooyin oo aad iyo aad u waaweyn oo tusinaysa allah subxaanahu wa tacaala inuu ilahiyada la sariyooda iyo cadamada yay asagoo kasoo harame waxa weeye martabadooda haba weynaato maqaamkooda ha weynaado oo si kastaba waxa weeye inay xaqiir yihiin haddii ilaahay jalaalkiisa la aqbago caza wajalla ayaa ilaahay wuxuu leeyahay afara'aytum bal ka warrama ud ilaahay mushrikiinow allah salaata ka warrama waa sana magaciisiisaa weeye kacbada dhexdeeda ayuu ku aali jiraa layidhi waxaana iska lahaa jiray niman la yidhaahdo saqiif oo daa'if jooga iska lahaa jiray marka hadda culimada qaar waxay yidhahdeen nin magaciisi weeye oo waxa weeye qaloonka ee dadka sii jiray xujayda markii ay xajka yimaadaan sii jiray ayay yidhaahdeen marka ninkaas wuxuu fariisan jiray dhagax agtiisa ayuu fariisan jiray markii uu dhintay ayaa dhagaxi waxaa lagu magacaabay magaciisi ilaahay qeyrkiisana isagoo ayaa la caabudayo dadki ayaa markaasaa isaga caabudeen ninkaas oo qaloonka waxa weeye dadkayna u qooya ama saloolka waxa loo yaqaano waxa weeye dadka ku siiya kacbada ayuu ahaa jirana waa la yidhi laatiga masa afka ku jisaa waxay noqonaysaa zaa'ida noqonaysa weeye oo laasimaa weeye sida maaragtay ibni maalik oo alfiyadiisa uu ku dhahay oo waasau dhahay waqati zaadi waxaa laga yaabaa in la ziyaadiyo laasimana weeye salaata oo kaleentood markaasay sadrig ilaalilbayd weeye markaas marka hadda laataha saas waa la sheegay laakiin sida raajixa ilaahay ay caabudaan ayuu ahay meeshuu ka imaanaya ka yimaado waxayna kasoo istiqaaqdeen asmaada ilaahay asnaamtan hadda magacaantan ay isu sheegayaan oo laataha waxay kasoo istiqaaqeen min allaahi ay kasoo istiqaaqeen cizahana casiis ay kasoo istiqaaqeen oo kasoo dhambaleen manaatahana manaan ayay kasoo dhambaleen ilaahay marka wuxuu dhahay afara'aytum bal ka warramuu dhahay minankiimaan allaata laata bal ka warramuu dhahay ilaahay iyo walcizaa cizza ka warrama iyo wa manaata manaate manaatihii asaalisata ee saddexaad al-ukhraa oo kale hadda sifadaana waa sifati dam ayaa la yidhi lisaalisa oo waa la siicaayo waa weeye waa asnaam oo dhagxaan laga sameeyey mushrikiinta ay caabudi jireen isla markaasina ay sheega jireen ilaahay agtiisa inay isa siicaayaan bal kuwaas ka warramuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay kari karaan iyo waxa ay yihiin bal fiiriyaa la leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waa allah ku sifeeyey sifati alkamaal maqaamkaas aad iyo aada u sarreeya ayuuna nabigiisa gaarsiiyey bal hadda kuwaani maxay idin gaarsiinayaan weeye waad caabudaysaan ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala alakuma waxaa idin sugnaaday mushrikiinow addakaru kii labay miyaa idin sugnaaday walahu allana ma waxaa u sugnaaday al-unsaa kii dhidigeeday waxaa la yidhi haddana markay sheegteen malaa'igta inay gabdho ilaahay ay tahay ayaguna waxa weeye gabdhaha ay tahanayeen ay necab yihiin ayaa ilaahay wuxuu yidhi alakuma waxaa idin sugnaaday mushrikiinow alakum iddakaru kii labay miyaa idin sugnaaday oo idinku idka lab oo wiilka maa isu siinaysaan walahu allana ma waxaa u sugnaaday al-unsaa kii dhidigeeday tilka taasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wiilasha aad isu deeraysiin gabdhahana aad leedihiin ilaahay waa iskala malaa'igta gabdho ku sheegaysaan tilka taasow dha ilaahay idan waktigaas xushmatan qayb weeye liisaa oo jaa'ilahoo jayrow dha ilaahay waxay jayr ku tahay caqliga markii la falanqeeyey ilaahay gabar iyo wiil midnaba ma laha ee waxaa la leeyahay caqliga ayay jayr ku tahay inaad idinku wixii asanka ahaayoo fiicnay qaadatiin wixii aslu ahaayna ilaahay aad siisaan waa shay xataa qaybta jeerku ah la leeyahay haddii caqligiina tanaasula la sameeyo tilka taasow dha ilaahay idan waktigaas qismatun qayb weeye liisaa oo jaa'ilahoo jayra weeye in hiya maa hiya ma ahanow dha ilaahay waxyaabahaas hadda lasoo sheegay oo waxa weeye asnaamtii ay sameeyeenaa la ishaarayaa in hiya maa hiya ma ahanow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa asmaa-un magcaan mooyaane asmaadaasoo samaysin waa aada magacaawdeen antum idinkaiyo wa aabaa'ukum aabayowgiina asnaamaad ku magacaawdeen in huwa ma huwa maahan madkuuraadaas yay waa asnaamta gale la soo waramaayo iyadoo markaasi loola jeedo min xaysu wasiya bilihiyati yay ilihiyada markaasi ay ku safeeyeen macnaha ilaahay wuxuu ka wada haa layidhi malaha waxa weeye wax wasfin ilihiya malaha oo markaasi idinku aada u sugteen weeye ilaa un waxa weeye lafdi kaliya weeye adinka ilaah baad ku magacaawdaa lafdigaas kaliya weeye laakiin wasfigii ilaahay subxaanahu watacaala iska lahay malaha weeye markaasuu dhahay idiya ma hiya taas la soo sheegay ma ahan ilaa asmaa-un magacaan mooyaane ee sabaysin waa aada magacaawdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayowgiina ood asnaam baad ku magacaawdeen ood aabudaysaan asmaadaasoo ma anzala allahu alla uusan usoo dejin bihaa bicibaadatihaa cibaadadeeda min suldaanin xujo uusan usoo dejin asmaadaasoo ambasa waxa weeye asnaamtaasoo ma anzala allahu alla uusan usoo dejin bihaa bicibaadatihaa cibaadadeeda min suldaanin xujo ilaahu uusan usoo dejin wax ilaahay keyrkiisa ahay in la caabudo alla xujo usoo dejiyo ayaanba jirina ilaahay marka wuxuu dhahay in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan mushrikiinteeda ilaahay cibaadada asnaamtaas ay caabudayaan ila danna male mooye in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan buu dhahay alla subxaanahu watacaala ila danna male mooye iyo wamaa fiika walanfusu nafta ay istahinayso iyo wamaa fiika walanfusu nafta ay istahinayso wax nafteeda u istahaysay ayay ku dhahay mima sayana lahum shaydaanu yay shaydaanka ayaa waxa u siinayay inay ilaahay agtiisa u shafeecayso oo ilaahay agtiisa waxfay inaa shaydaan u qurxiyay walaqad xaqiiqaha ayuu dhay ilaahay jaa'ahum waxaa u yimiday ilaahay mushrikiinta min rabbihim xagga rabbigooda waxaa uyaga yimiday alhidaa hanuunka ayaa uyaga yimiday waana la xaalay karaa oo jumlo xaaliyaha oo faacilka yatabicuuna laga xaaliyo weeye walxaal ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ayaysan maaragtayaa raacaynin danni iyo wax nafteeda istayeynaysa mooyaane qad xaqiiqaha jaa'ahum ugu yimiday min rabbihim xagga rabbigooda uyaga yimiday alhidaa hanuunka uyaga yimiday ee lisaanka rasuulka calayhi salatu wasalaam ugu yimiday burhaan oo markaasi go-an xujooyin waaweyn oo cadcad ay u yimaadeen isla markaasina ay ka laaba waayeen waxay ku sugnaayeen ilaahay wuxuu yidhi amlil insaani insaankama waxaa u sugnaaday maa tamanaa wixii ay tamaniyo istifhaamtaa waxay noqonaysaa istifhaamu linkaar bimacna nafyi noqonaysaa macnuhu waxa weeye insaanka uma sugnaanin inuu isaga iska tamino iska jeclaado bal waxa weeye midkii arrintaas midkeedaa lagula mucaamaloonayaa maxaa yeele nafti waxay istahaynayso waxaan ahaynin ayaa lagula mucaamaloonayaa maxaa yeele nafti waxay istahaynayso sheeda wax u khayra ma ahane nafta wixii dhibaaya ayaa waxa weeye khayrkeeda uu ku jiraa marka ayaga waxa weeye asnaamtaa waxay ku aabudayaan ilaahnimadana ugu sheegayaan waa istihaau nafti weeye nafteeda ayaa saa istahaysay markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala am lil insaani insaankama waxaa u sugnaaday dha ilaahay likulli insaani min weye insaan kasta ayaa kamida maa tamanaa wuxuu iska tamaniyo wuxuu isaga naftiisa ay jeclaatay muu helayaa ayaddan hadda culimmadu waxay yidhahdeen waxay dabada ku jiidaysaa calaa man yaltajiu ligayri illaahi qof ilaahay subxaanahu watacaala geyrkiisa meelgelaya dalaban lilfaani isagoo markaasi shay faaniya dalbaaya wayatabicu nafsahu naftiisana raacaayo fii maa tamidi waxa naftiisa dalbaysa marka qofkaasi waxay istamaniyo maaha weeye maxaa yeele ninka caalifka ahayaa wuxuu dhahay laa tattabicu nafsa fii hawaaha ina ittibaaca alhawaa hawaanun uu dhahay waxau dhahay nafta hawadeeda ha raacsiinow dhahay hawada oo markaasi la raacayo diliyow dhahay marka waxa weeye qofku hadday hawadiisa iska raaco waa ku diloobayaa waxaa la doonayaa takaaliifta ilaahay uu na saaray inaanu fulino oo nafteenu markaasi ay diidayso ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala am lil insaani insaankama waxaa u sugnaaday waa ma yeyey maa tamanaa wuxuu iska tamaniyo oo ah markaasi min anal asnaama tasfacu low mooye asnaamtiina ushafeecayso laysa alamru kadalika wey arrintaas maaha kalilaahu alla ayay usugnaatay dha ilaahay alaakhiratu aakhiradii iyo waliilaa adduunyadii ilaahay adduun iyo aakhirada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iska leh kalilaahu alla ayay usugnaatay dha ilaahay alaakhiratu aakhiradii kii dambe iyo waliilaa adduunyadii waa kii hore ah weeye falaa yaqacu fiihima ilaa maa yuriiduhu tacaala weeye adduun iyo aakhira wax ka dhacaayo ma jiraan oo waxa ilaahay doonaayo aanan ahayn أدوني آخره وضع الله دونه أياه صدق إسره وحان إلهي دوني أدوني آخره كما دع إسره وكان بغانا هو لإله سبحانه وتعالى من ملك الملك بغانا ملك جاسية في السماوات السماوات كأهالي حد إله سبحانه وتعالى من كان مشركين كانوا أصنام الآبيد يعني أعيد تمرك وحيوي قال لك أياه لقوصنا يا وحانا لقوصنا يا تعلق أن الخير أقص على اللغوي كحرمي شفاعة إيه عابد أيام من الله يبني تسيا إن سماوات كاس مرائد إلهي يسر أبدا أو إلهي أسيس كرام كل أجران إسلام مركا سنة شفاعة هذا ابن إسان الكريم إلا إذن في إلهي تبعد مويه أو إذن إلهي شفاعة أوسن ابن مصر في عكري وكان بغانا هو إله سبحانه وتعالى من ملك ملكا لمعنى الملائكة والملائك بغانا هو إلهي كائنة حالة يا هاتي لإلهي في السماوات والسماوات يا هاتي وما أكرمهم عند الله يا إلهي تسمحه فران دليه ملائكة شيء لا تغني إيسان دافع إيمان إلهي شفاعة شفاعة دوره شيء شيء لإلهي إلا من بعد أن يأذن الله ملائكة شيء لا تغني إيسان دافع إيمان شفاعة شفاعة دوره لا تغني إيسان دافع إيمان إيسان حلو إيسان إلهي شفاعة شفاعة دوره شيء شيء لإلهي إلا من بعد أن يأذن الله إلهي مرخو إذنك بعد مليانه هو مرخاتي قفتوا إسفاع إلهي أي صحيح عنه إلا من بعد أن يأذن الله إلهي مرخو إذنك بعد مليانه لمن دين وإذن يساء إلا إذن دمسيسة كمدع وهو يرلع الله إسر عليه أي غلبت فولي هي إسفاع عيان قف إلهي أو لبوني أو الله قال إسيه أو إسفاع ونهي قفتوا إسفاع عيان معايا الهدى سور واتانو كسوة مرق جمعي سورة الأنبياء ولا يسرعون إلا لمن افتلع ومن خسرة المشرقون وهو يمس في عيان إلا قف إله إفعال إسيه المويه مركا يحال لإبنه إن أنس في عال هريني إلا بعد الإبن فيه إلهي مركا إبنك بعد مويانه ففي عال هلا ينجس فيه معايا الله واتور عيمان ذا الذي يسوه عنده إلا بإن وهو يمس في عيان إلهي أكتيفه إلا إذا أنت ألمه ما هي لا واحد يملك يد الله لا يد عن كرتا ما لم تقي أن إلهي إليه يوم أن الملك اليوم ملك جاء السلام عنك أبو البصير لا مرت أشاء إلهي سود الله إليه لله الواحد القهار الله واحد القهار كأي السلام مرت وحال هذا تفعل إن الأنبياء شفيعي هو واحد يوم ملائكة شفيعي هو إلهي سبحانه وتعالى من في سهل خير شفيع عيان أحاديثه حال صارت لكن حاصر بيها شافع أي مشروع هذا لماذا إلهي إني كره لي هاي مثل شفيع هاي مثل ليس شفيع هاي أو اسكت فلو هاي إلهي إني كره لك يا فرد يهي إذا إلهي كره لك إني ليس شفيع أتري إذا إلهي كره لك إني ليس شفيع أتري معي محير نسج إلهي لا أستوى سبحانه وتعالى ألا يميري سبحانه وتعالى إما الذين أطوع يود إلهي لا يؤمنون أن رميني من بالآخرة آخرة أن رميني إن الذين سوء عليه الله لا يؤمنون أن رميني من بالآخرة آخرة أن رميني ويسمون الملائكة ملائكة يسمى عاديا تسمية الإنسان في بالدبير المدعجين محايا ليحيي يظن الملائكة بنات الله مرسى هذا بنات الله مرسى يظن وتسمية الإنسان بنات حالهم العاداتية بالدبير إن الذين مرت هذا بد إلهي إيمان كشق عليه وبدت نوع أصدها وهذا كأصدها إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين سوء عليه بإلهي لا يؤمنون أن همين بالآخرة آخرة أن همين لا يسمون الله يكون مقعاديا الملائكة كملائكة بإلهي تسمية الإنساء في الدجير مقعيه والحال أن يكون مقعاديا ما لهم أو رئيس سناني به أي بهذا المقوي قوسا سوء بإلهي من علم علم وصناني وهذا الشيء يسيجا يعني وح علم سيجب معهم معايا لوح مرسل يسيجا ووح لكل ماما وح ليبا هيا وح عن علم رئيه نقران وي الله مرسل عبده سبحانه وتعالى وما الله إذن وصناني به أيدي هذا المقول قوساس من علم إذن وصناني يسيجيه مرسل إن يتبعون ما يتبعون مرسل عيانه الإلهي إلا الظن من المولي ظن أو وح يلي خيال أيها قلبي يوضا كجرة أيها وحكوها عيان إن يتبعون ما يتبعون مهرا عيانا بلاهي وقوصا كمرا عيان إلا الظمن رميه وإن الظن مالهن عليه إلهي لا يغني كما دافعه من الحق حق حجيفة شو شيء كدافع معي علم الحجيفة ظن يحلق مصر معي فيما المضلوب فيه العلم شيء علم لو سيضل باعي إيه لدينا علم إنه إذاي ظن يحلق مصر عيد إلهي وإن الظن مالهن عليه إلهي لا يغني كد يقمعي من الحق حق حجيفة لإلهي شيئا شيء فعرفت جيسة لإلهي سيدة محمد تهو أن ننجي سوى الله تجيستي أن ذكرنا ذكر يوم تجيستي قرانك ولم يريد أن ننجيني إلا الحياة ما يسمو يان أدنى إبيلي خصوصا عليه الصلاة والسلام سورة الله نسوى بغنبه وأبكي إنت عن جهات الوسي بجهات الجقاوة القطار هذا وعن جهات كالفرنة إلهي رسول شيسا وهو خبها فأعني تجيستي إلهي أن ننجي سوى الله تجيستي أن ذكرنا ذكر يوم تجيستي قرانك ولم يريد أن ننجي نيدي إلا الحياة ما يسمى يانس أدنى إبيت وهي الدنيا سريع الدنيا يان قال لي يحيي الدنيا يان أدنى سريع الدنيا يان آخر مرحة ديان وحكى له مركز أدنى سهين أو خمق المجران وي مركز وحي الدين في عيو فاسي مركز أخرى سبه وي إمام كل إرادات مركز مفاسرين تكمل إمام الفخر اللازي وحاول هاي أعيدان المنسوق ما أنا لغمان نسخن آيات القتال وداي بل وي وي وافقين تهوداي يا سيدي مرت رسولك عليه الصلاه والسلام هوداي مرت هره وهو هاي مد لفري دعو انو دكت اوي ورا حزمه اي موعد حسن ايو هاي مرت هاي اي عارلين اي سير ينادون ايا وحال امهي وداي اني سبهين كيدا اي زوريه وهي الله مرت اسي سبهين كاي ستورا ايان دعوية رسولك عليه الصلاه والسلام ويني كجواه marka saa waxa loo dhahay wajaajilun billati ahsan marka hadana taas ay aan fiicayeysay ayaa waxa loo yiraahdo dhahay ahl anan tajiso wala tuqabilhum hana qabilsin bidgalil wal buhan buran iyo dariha qabilsin way maxay la kuma intifaacayaan lana dagaalan ayaa loo yiri marka saa ka bacdi dagaalku saasii sii milowlay marka hadda taas ba waxa yiri maratiya imaam fahdaasi oo soo heerarkaas ayaa anagu soo maray dhahay way إلهي مرسي يقول سبحانه وتعالى سوى الله كل يد بغنيه مره بيس ورده اي مسكه نبي قناع عليه الصلاة والسلام مصر انتي جيوي جاد الله فرن علمه رح يد بغنته انا عيدا منصوح اي كايد آية القتال وي ذلك سعاصة لإلهي سبحانه وتعالى مساري إليه حوية قال في الدنيا هي أدنيغان اي ضلب عيان اي سنوحة وي آخرج اي سنجلبه ذلك سعاصة لإلهي مبلغهم قايده دوي او من العلم علم ذو غايه نهايه علم هي علم غوره ما سو كدمار وي اقوام فاد ايا وهي كدمات ادنيا فلي وي مركاسي ادنيا وي دورتين اخرته وي دورتين ما هي لبس من علم جيسا مركا تيرسه غايه علم وهي تاغنت ادنيا فلي وي تاغن وهي ادنيا دار الدنيا ايا علم غوره كاجاي مركاسا بدال كيده هي مركاس اهتمام كيده خلوه وهي كجيسن ادنيا عيال انت الدنيا اي كد حنايان الهي دا عديثة هي مركز دار الاخرة وحي الله ربانا كما بحسران مركز انت اخرى لكينا ادي اذا يبتعي انا غار عمو حيو انسينيني مركز الله يقول الله سبحانه وتعالى ذلك تعافوا الالهي طلب كان الدنيا اي قلب ايان مبلغهم قايده ودواي الالهي من العلم علم ذو قاياه الالهي اقوم كذا الناس كما ما قول الالهي إن ربك رب جاهز يا إلهي سيدنا محمد هو رب جاهز أعلم أنه أكثر وعالم فأه بمن دي الله لكلمي أن سجير ذكي تكلمي إن ربك رب جاهز يا إلهي هو رب جاهز أعلم أنه أكثر وعالم فأه بمن دي الله لكلمي وإلهي سبحانه وتعالى قدر كيسا يستعدق ده رؤى أبغضي إلهي سبحانه وتعالى حمدي سأسرقه إلهي سأجادي علم قديمة قف يدي تكلم اي ايه رميني وهو الله ده ربنا الهي علم علي السن وهي عالمته بمن روحي انت داهنين الهي والهي ودي سحقه كونوني الهي عالم اي سياي بدي ربنا الهي يا جاسنيا ارم بين اسيا سايه الهي علم ليس عدو البعو كل صعب الجلدة كان ايه الهي موت المامية يري الله الله وحا اسونا رول الهي ما مخلوق في السماوات سماوات خسرا هي وما مخلوق في الأرض أعراض كفر غنو إلهي يقول الله الله وحا أسر ما دول إلهي ما مخلوق غول إلهي في السماوات السماوات كفرا iyo maa makhluuq fil ardi arada ku sugan. intaasoo dhan ilaahay isaga ayaa iska leh milkan wa khalqahu cadiidan, waxaana markaasi ka mid a midka laaliga oo baadiyooday iyo midka mubtadiga oo haniinay. ilaahay subxaanahu watacaala qofkoo doono waa luminayaa, qofkoo doonana waa haniininayaa. liyajiya aladiina, kuwa alla inuu jaasiyo asaa uu xumaan falay bimaa camiluu waxay camal faleen. marka hadda shaygaas taqdiirka ayaa laantaana ku tacliqaysaa oo waxay soo qadaraysaa yudilu man yashaa, alla waa luminayaa qofkoo doono, wayahdii man yashaa, qofkoo doonana waa haniinayaa. liyajiya aladiina, kuwa alla inuu jaasiyo asaa uu xumaan falay bimaa camiluu waxay camal faleen oo shirki iyo macaasida talantooda, iyo weejiya aladiina alla inuu jaasiyo abaal mariyo aladiina, iyo weejiya alla inuu jaasiyo aladiina kuu axsanay wanaag falay bilxusnaa, kii wanaagga badneed ee jannadia uu ku jaasiyo. ixsaankan waxaa ugu horeeyo tawxiidka ugu horeeyo iyo wixii dhaacaada oo markaasi ka dhalanaya. bilxusnaana alxusnaa, jannadigaa loola jeedaa. marka xusnaadaana waxaa laga soo qaadanayaa min almuxsiniin weeye, waxaa laga sifaynayaa aladiina daan weeye. aladiina ayuu dhay ilaahi subxaanahu watacaala muxsiniintaasoo yastanibuuna ka dheeraanaya kabaa'ira alismi, ilaahay dembiga kiisa waaweyn iyo walfawaaxisha dembiga kiisa foolxumada ila lamama kuwa yayar mooyaan ayuu dhay ilaahay. amase xaggaasaad ka bedeli kartaa ee aladiina kuwi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wanaag uu ku jaasinaya yastanibuuna ka dheeraanaya kabaa'ira alismi dembiga kiisa waaweyn iyo walfawaaxisha dembiga kiisa foolxumada, waa markaasi wax isla weeye fawaaxishta iyo kabaa'igan usabiyatin weeye. sabiirada waxaa la yidhaha saa uu soo sheegnay wixii waxiid oo kusoo arooray ama xad ay kusoo aroortay. fawaaxishtaana way iska cadtay muraadi saa la yidhi, haddii loola jeedo fawaaxishta meeshaan kabaa'irta loola jeedo, amase waa khaas saa la yidhi haddii loola jeedo wixii markaasi waxa weeye mastadaha weyn oo ka ratimaayo sida dilka iyo zinada iyo sariqada iyo wixii lamid oo kale. ila lamama ayuu dhay ilaahay kuwa yaryar mooyaane. dunuubta oo lamamka ah waxa weeye waa dunuubta sakaa'irtaa weeye. waxaa la kamida masalanba magrada markaasi oo haweenka la fiiriyo, iyo waxaa kamida qublada iyo waxyaabaha noocaasa weeye. hadduusan qofku uusan caado ka dhiganin weeye, laakiin qofku hadduu banaysto oo waxa weeye magrada uu banaysto, qublada uu banaysto, lamsiga naagaha la taabto uu banaysto, waxa weeye kabaa'iray kayisa arrintaas. isisnaana marka muqadana waa laga dhihi karaa ilaa laakiin ayuu dhi ilaahay alla mama kuwa yaryarow dhi ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala yakfuru waa u dhaafayaa weeye bisnaabil kabaa'iri weeye, kabaa'irka laga dheeraado ilaahay u dhaafaya. ilaa laakiina alla mama dhi ilaahay dunuubta yaryartaa ilaahay waa u dhaafayaa kabaa'irta marka laga dheeraado. maxaa yeele hadda kor waasaan kusoo mari jirnay suuratu nisa, ilaahay waa tuu dhahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum nusamihikum khalan kabiira. ina rabbaka rabbigaagu ilaahay waasi ilmakfirati dhaafidiisa allahay waasac tahay weeye, huwa rabbigaagu aclam waa lii ogsoon weeye bikum idinka caalim idinka ah, id waasi ansha'akum alla idinka amaamidaayay min alardi ahlada, iyo id waasi antum idinku ajinatun kuwa yaryar aad weedeen fii buduuni ummahaatikum hooyayaalkiina calooshoodo daniiniin idinku ahoo ilmo yaryar cadub uurkaad ku jirteen. falaati zakuuha madxina udha ilaahay anfusakum dadkiina madxina idinku isla yaayaysiin, ilaahay qofkii isagaa ogo huwa alla aclamu alli ogsoon weye caalimka ah, waman ittaqaa qofka cabsanaayo ilaahay isaa og. xasharkeena intaasuu sheegaya, wallahi subxana wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.